รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก ก็ความในพระวินัยปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วกล่าวถึงอนิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยเพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงก็ต้องมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างพระพุทธโฆษาจารย์ผู้ที่เรียบเรียงคัมภีร์สมันตะปาสาธิกาอัตถกถาพระวินัยท่านก็นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาพระองค์ผู้ทรงกระทำกรรมที่ทำได้ยากอย่างยิ่งตลอดกาลซึ่งจะนับประมาณมิได้แม้ด้วยหลายโกฏกับทรงถึงความยากลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกในพระวินัยนั้นเป็นกล่าวการนอบน้อมพระพุทธเจ้าโดยยกพระมหากรุณาของพระองค์เป็นประธานคือพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นถ้าจะกล่าวแบบย่อก็มีอยู่3ประการคือพระกรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณนะซึ่งการพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์บัญญัติพระวินัยนั้นอาศัยพระมหากรุณาเป็นประธานพระองค์แสดงพระสูตรนั้นด้วยพระกรุณาและพระปัญญาส่วนพระอภิธรรมนั้นแสดงด้วยอำนาจพระปัญญาอย่างยกตัวอย่างที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระสุตตันตปิฎกโดยยกพระกรุณาและพระปัญญาเป็นประธานว่ากรุณาสีตละหัตถยังปัญญาปัจโชตะวิหะตโมหะตมังความว่าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มีพระหฤทัยอันเย็นด้วยพระกรุณาผู้มีความมืดคือโมหะอันกำจัดได้แล้วด้วยแสงสว่างคือพระปัญญาปัญยกตัวยกมหากรุณากับยกพระปัญญาขึ้นเป็นหลักนะอธิบายว่าพระสุตตันตเทศนาคือการแสดงพระสูตรของพระผู้มีพระภาคนั้นมีพระมหากรุณาและพระปัญญาเป็นประธานตัวอย่างว่าปัญญาเนี่ยนะเป็นตัวที่สามารถกำหนดความแตกต่างแห่งอาสยะอนุสยะอธิมุตและจริตเป็นต้นของสัตว์นั้นๆว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีอาสยะคือมีอัธยาศัยอย่างไรนะอัธยาศัยของสัตว์ว่าคนนี้เป็นกามัธยาศัยเป็นพยาปาทัธยาศัยถีนมิทัธยาศัยเป็นต้นหรือว่าเป็นเนกขัมมัธยาศัยหรืออโลภัธยาศัยอโมหัธยาศัยเป็นต้นนั้นพระองค์นี้อาศัยพระปัญญาตรวจสอบอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายหรือว่าคนนั้นเนี่ยมีอนุสัยคือกิเลส ที่มีกำลังอย่างไรเขากิราคามราคานุสัยหรือพยาปาพยาอะไรนะพยาปาทะอะไรนะกามราคานุสัยปฏิคานุสัยนะครับโอ้ยยากแล้วนี่อะไรขึ้นไม่ได้ไหว้ครูหรือไงก็กามราคานุสัยปฏิคานุสัยอวิชชานุสัยทีนะวิจิกิจฉานุสัยอวิชชานุสัยเป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นอนุสัยคือกิเลส ที่มีกำลังที่นอนเนื่องอยู่ในสัตว์ทั้งหลายเพราะอัตถะว่ายังละไม่ได้พระองค์นั้นมีพระปัญญาตรวจสอบสอดส่องรู้ว่ากิเลสชนิดใดมีกำลังอยู่ในสัตว์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายนี่มีอธิมุตอย่างไรคือมีความโน้มเอียงไปในทางไหนมากนะคือโน้มเอียงไปในทางกุศลหรืออกุศลมากท่านพระองค์นี้ทรงทราบถึงจริตคือความประพฤติเนี่ยนะว่าความประพฤติของเขาเนี่ยเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารหรืออเนญชาภิสังขาร หรือพระองค์ในทรงทราบนะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตเป็นต้นของเหล่าสัตว์ฉะนั้นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เนี่ยสามารถตรวจสอดส่องหมู่สัตว์ทั้งหลายปัญญาเหล่านี้เรียกว่าอาสยานุสยญาณอินทรียะโปรปริยัตญาณเนี่ยนะที่สามารถทำให้พระองค์นั้นสอดส่องตรวจสอบพิจารณาใคร่ครวญว่าเขามีอุปนิสัยพอที่จะบรรลุมรรคผลได้ไหมเนี่ยนะตั้งอัธยาศัยมาเพื่อตรัสรู้หรือเปล่าอันด้วยอนุภาพของพระปัญญาของพระองค์นั้นตรวจสอบดูความประพฤติของเขาในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยนะและด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ที่พระองค์ได้แผ่ไปในหมู่สัตว์เนี่ยนะคือกรุณาในหมู่สัตว์ที่พระองค์มีเนี่ยนะเป็นไปอย่างล้ำเลิศในพระสูตรเพราะว่าก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอย่างเช้ามืดพระองค์ก็จะเจริญพระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ก่อนเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็แผ่ขายพระญาณตรวจสอบดูอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายว่ามีผู้ที่จะตรัสรู้บ้างไหมเนี่ยนะที่พระองค์จะไปสงเคราะห์เขาตอนบ่ายพระองค์ก็เข้ามหากรุณาสมาปัตติญาณอีกครั้งหนึ่งก็แล้วก็แผ่ขายพระญาณคืออาสยานุสยญาณอินทรียะโปรปริยัตญาณตรวจสอบดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในเมื่อพระองค์ตรวจสอบด้วยอำนาจของอินทรียะโปรปริยัตญาณอาสยานุสยญาณที่เรียกว่าพุทธจักขุอย่างนี้แล้วพระองค์ก็นะไปสงเคราะห์เขาแล้วก็แสดงพระธรรมที่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาที่พระองค์ทำอย่างนี้ได้ก็ด้วยพระมหากรุณาแต่ก็มีพระปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดเป็นตัวที่สอดส่องพระปัญญาในที่นี้เนี่ยนะที่บอกว่ายกพระปัญญาที่สามารถจำแนกอาสยะอนุสยะอธิมุตและจริตนี้ก็ด้วยอำนาจของพระญาณคืออินทรียะโปรปริยัติญาณอาสยานุสยญาณและสัพพัญญุตญาณพร้อมทั้งอนาวรณญาณส่วนพระมหากรุณานั้นที่เป็นไปในหมู่สัตว์ก็คือพระมหากรุณาสมาบัติญาณก็คืออาสาธารณญาณนั่นเองนี่อาสาธารณญาณเหล่านี้เนี่ยนะที่ตรวจสอบพิจารณาใคร่ครวญสงสารเขาแล้วก็ปรารถนาที่จะปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่เขาเหล่านั้นนะแต่ก็ขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงนั้นการแนะนำนั้นจะต้องมีผลนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวพูดสเปะสปะกรุณาก็เลยกลายเป็นโมหะความเคล้าไปเลยก็มีซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระองค์นั้นจะต้องสงเคราะห์ผู้ที่เป็นเวนยสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเนี่ยนะจะไม่เวนยสัตว์นี้แปลว่าสัตว์ที่ควรแก่สังวรวินัยสัตว์ที่ควรแก่ปหานวินัยอันถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่คู่ควรแก่สังวรวินัยไม่คู่ควรแก่ปหานวินัยเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าพระองค์ไม่ยอมเสียเวลาเด็ดขาดนั่นนะท่านพระองค์จะสงเคราะห์แก่ผู้ที่สมควรแก่สังวรวินัยสังวร5เนี่ยนะก็คือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรหรือสัตว์ที่ควรแก่ปหานะ5ตถังคปหานวิขัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานและนิสรณปหานพันธะสัตว์เหล่าใดไม่คู่ควรแก่สังวรวินัยไม่คู่ควรแก่ปหานะวินัยพระองค์ก็จะเจริญอุเบกขาเนี่ยนะน้อมไปเพื่อทำกิจอย่างอื่นที่สมควรแก่ขณะนั้นๆอันนี้ก็ด้วยอำนาจของพระปัญญาของพระองค์เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาโดยปกตินะผู้ที่มีปัญญามากเนี่ยนะโดยมากจะเบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่มีกรุณามากขาดความเข้าใจก็จะเบียดเบียนตนนะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระปัญญาพระองค์จึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะมีพระปัญญาเนี่ยพระองค์จึงไม่เบียดเบียนตัวเองขณะเดียวกันพระองค์มีพระกรุณาพระองค์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นพระองค์นั้นก็คือรักษาตนด้วยพระปัญญารักษาผู้อื่นด้วยพระกรุณาฉะนั้นรักษาพระองค์โดยที่พ้นภัยทั้งมวลด้วยพระปัญญาสงเคราะห์หมู่สัตว์ให้ได้ประโยชน์คือมรรคผลนิพพานด้วยพระกรุณาฉะนั้นพระสูตรทั้งหลายมีพระกรุณากับพระปัญญาเป็นประธานอันอ่านพระสูตรแต่ละสูตรนี้ทำไว้ในใจเธอว่าพระสูตรเหล่านี้มีพระปัญญาและพระกรุณาเป็นประธานในการแสดงธรรมส่วนในอัปพระภิธรรมเทศนาหรือพระภิธรรมปิฎกนั้นพระพุทธโฆสาจารย์ท่านนอบน้อมพระพุทธเจ้าโดยปรารภพระปัญญาเป็นประธานว่า กรุณาวิยะสัตเตสุปัญญายัสสะมเหสิโนเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกกรุณาวิยะสัตเตสุปัญญายัสสะมเหสิโนเยยะธรรมเมสุสัพเพโสปวัตติทายทารุจิงเนี่ยเราก็มีการสวดกันพระปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะมเหสิโนเนี่ยนะก็พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ได้เมื่อกี้ไม่ได้สวดมั้งนะข้ามไปเนี่ยนะแสวงหาศีลขันธ์อันใหญ่แสวงหาสมาธิขันธ์อันใหญ่แสวงหาปัญญาขันธ์อันใหญ่แสวงหาวิมุตติขันธ์อันใหญ่แสวงหาวิมุตติญาณทัศนะขันธ์อันใหญ่แล้วก็ใจความตรงกลางโดยสาระก็คือแสวงหาการกำจัดบาปอกุศลอันใหญ่แสวงหาการกำจัดสังสารวัฏอันใหญ่ก็คือแสวงหาการกำจัดสังสารทุกข์อันใหญ่ท่านพระองค์นั้นเป็นผู้แสวงหาคุณใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะพระองค์นั้นมีพระปัญญาเนี่ยนะมีพระปัญญาที่กว้างขวางแผ่ไปในทุกอารมณ์ในทุกสัพพสังขารเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ตรงนี้นี่ยกกรุณาเป็นข้ออุปมายกกรุณาเนี่ยเป็นข้ออุปมาเพื่อให้รู้ข้ออุปมาคือปัญญาว่าปัญญาของพระองค์นั้นแผ่ไปในอารมณ์ทั้งมวลเนี่ยประดุจพระมหากรุณานะซึ่งอธิบายว่าพระอภิธรรมปิฎกนั้นมีปัญญาเป็นประธานอย่างเดียวเพราะพระปัญญาซึ่งสามารถจะแทงตลอดสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากตะสภาวะธรรมที่ประกอบกับสุขเวทนาสภาวะธรรมที่ประกอบกับทุกขเวทนาหรือสภาวะธรรมที่ประกอบกับอทุกขมสุขเวทนาสภาวะธรรมที่เป็นกรรมสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นผลของกรรมกิเลสสภาวะธรรมที่พ้นจากกรรมและกิเลสเป็นต้นพันพระองค์นั้นมีพระปัญญานั้นจึงแทงตลอดสภาวะธรรมเหล่านั้นทั้งที่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นโลกิยะสภาวะธรรมที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะตามสภาพตามความเป็นจริงในขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้จักปรมัตถธรรมที่สูงสุดคือพระนิพพานความรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะธรรมโดยสามารถจำแนกเป็นกุศลเป็นต้นจำแนกเป็นอะไรนะอภิธรรมนัยเนี่ยนะเรียกว่าอภิธรรมนัยนั้นแบ่งเป็นติกะมาติกากับทุกกะมาติกาทุกกะมาติกาจะขึ้นเหตุธรรมมานะเหตุธรรมมาเป็นต้นเนี่ยนะท่านทำที่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เหตุท่านพระองค์นั้นจึงจำแนกเป็นติกะมาติกาทุกกะมาติกาแล้วมาติกาเหล่านี้ไปจำแนกในยกเอาขันธาตุอายตนะเนี่ยมาจำแนกตามแบบมาติกาก็ด้วยอำนาจของพระปัญญาพระองค์ก็ยังจำแนกเป็นเรียกว่าสังคหะธรรมที่สงเคราะห์ได้ธรรมที่สงเคราะห์ไม่ได้แล้วก็จำแนกแจกแจงสิ่งเหล่านี้โดยบัญญัติและโดยปรมัตถ์เนี่ยนะแสดงโดยสิ่งเหล่านี้โดยเป็นคู่แสดงธรรมเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยก็คือปัฏฐานนั่นเองทั้งด้วยอนุภาพของพระปัญญาที่เป็นไปอย่างล้ำเลิศพระองค์นั้นจึงสามารถแสดงพระอภิธรรมเทศนาได้ฉะนั้นผู้ที่ไม่มีปัญญานั้นพระอภิธรรมนี้ไม่อยากจับเลยเนี่ยนะก็เห็นแล้วก็ง่วงเนี่ยนะไม่รู้ว่าท่านคือมันละเอียดเกินไปนะคนไม่มีปัญญาก็เลยจับใจความไม่ค่อยได้มันพระอภิธรรมนั้นเป็นเรื่องของพระของปัญญาจริงๆแล้วก็อภิธรรมปิฎกนี้ถือว่ามากด้วยอธิปัญญาสิกขาเพราะอธิปัญญานี่อยู่ที่นั้นถ้าพื้นฐานการประพฤติดีทางกายวาจาไม่ดีพอที่จะเอาพระอภิธรรมปิฎกมาปฏิบัติในชีวิตเป็นจริงก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายทีนี้ส่วนพระวินัยปิฎกล่ะวินัยเทศนาพระวินัยปิฎกนั้นมีกรุณาเป็นหัวข้อมีกรุณาเป็นประธานนะมีพระกรุณานี่เป็นใหญ่อนุภาพของกรุณาเนี่ยนะที่สงเคราะห์สัตว์สงสารสัตว์เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต้องมาฟังสิ่งที่มาฟังถ้อยคำที่สัตว์ปกติก็ไม่ควรจะฟังเรื่องไม่ควรฟังก็ต้องไปฟังเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ต้องไปฟังเขาหมดเนี่ยนะโทนฟังเรื่องที่ไม่ควรฟังอันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาพระองค์ก็ต้องถามแม้ โดยสัตว์โดยปกติไม่ควรจะถามเนี่ยนะต้องไปเที่ยวถามเข้าเรื่องไม่ควรถามก็ด้วยพระกรุณานั่นแหละที่ต้องถามขนาดนั้นนะสำนวนว่าถามเจาะลึกที่ไม่ควรจะเรื่องไม่ควรถามว่างั้นแล้วก็ด้วยอนุภาพของพระกรุณานี่แหละเป็นใหญ่ทำให้พระองค์ต้องตรัสแม้ถ้อยคำที่สัตว์ปกติเขาไม่ควรจะพูดกันปกติเขาไม่พูดกันหรอกถ้อยคำประเภทนี้แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องตรัสก็ด้วยอำนาจพระกรุณาฉะนั้นกรุณานี่แหละทำให้ฟังทำให้ถามแล้วก็ตรัสจึงได้บัญญัติสิกขาบทโดยมีพระกรุณาเป็นประธานทีนี้การบัญญัติพระวินัยปิฎกนั้นไม่ได้บัญญัติตามอัธยาศัยพระสารีบุตรไม่ได้บัญญัติตามอัธยาศัยพระโมคคัลลานะไม่ได้บัญญัติตามอัธยาศัยของพระเสขะอเสขะหรือไม่ได้บัญญัติตามอัธยาศัยของปุถุชนนะนะแต่บัญญัติเพื่อความดำรงมั่นแห่งอธิสิกขา3มันอำนาจประโยชน์พระวินัยนั้นที่เราจะได้ศึกษากันต่อไปอย่างเช่นที่พระองค์บัญญัติพระวินัยหรือบัญญัติสิกขาบทก็อาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือเพื่อรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากเพื่ออยู่เพื่อความผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อกำจัดความเรื่องราวเสียหายในปัจจุบันเพื่อป้องกันอบายต่อไปในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสอย่างยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมก็เพื่ออนุเคราะห์สังวรวินัยสงเคราะห์ปหานวินัยสงเคราะห์สมถวินัยและสงเคราะห์บัญญัติพระวินัยเนี่ยนะท่านพระองค์นั้นบัญญัติสิกขาบทเนี่ยเพื่ออำนาจประโยชน์10ประการนั้นไม่ได้บัญญัติเพื่อเอาใจใครบัญญัติเพื่อให้เหมาะกับอัธยาศัยของผู้ใดแต่บัญญัติเพื่อความดำรงมั่นบัญญัติเพื่อพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์นะเพื่อความสุขเพื่อสงเคราะห์หมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้โดยปกติพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะที่ถึงความสุดยอดเยี่ยมเนี่ยนะไม่มีใครละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะฉะนั้นคนที่มีหิริเนี่ยนะมีหิริท่านบอกว่าประดุจสาวชาววังไม่อุจจาระปัสสาวะกลางถนนแน่นอนคนที่มีโอตตัปปะก็เหมือนกับว่ามองเห็นเหล็กก้อนแดงๆยังไงก็ไม่จับแน่นอนฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะอย่างสุดยอดถึงกระนั้นพระองค์เนี่ยมีใจอันพระมหากรุณาคือกรุณาเจตสิกที่อยู่ในใจเนี่ยนะกระตุ้นเตือนตักเตือนทำให้พระองค์ตรัสถ้อยคำที่แม้ชนชั้นผู้ดีคือผู้ดีชาวโลกก็ยังหลีกเลี่ยงเช่นคำว่าอิมีงอนเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งคนทั่วๆไปเขาไม่พูดอยู่แล้วถ้อยคำเหล่านี้ผู้ดีทั้งหลายเขาไม่พูดเป็นเพราะว่าเป็นลักษณะคำด่าเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถึงขนาดนั้นพระองค์ก็ยังเอาคำเหล่านี้มาพูดไม่ได้พูดเพื่อจะด่าแต่พูดให้รู้ว่าคำเหล่านี้พระภิกษุเป็นต้นไม่ควรพูดไม่ควรเอามาพูดกระทบกันกระทบกันแล้วมันเป็นอาบัติเป็นต้นนะก็ยกตัวอย่างเนี่ยด้วยก็พระมหากรุณานั่นแหละหรือบางทีพระองค์ก็ต้องตำหนิเนี่ยนะทั้งที่โดยทั่วๆไปเนี่ยนะคือทำไมการตำหนิของพระองค์เนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยมีบางคนไม่ชอบมีบางคนเขารังเกียจแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ต้องตำหนิตามสมควรแก่ความผิดในท่ามกลางบริษัทหมู่ใหญ่อย่างเช่นตำหนิสุภัททะที่เราจะเรียนข้างหน้าเนี่ยนะสุภัททะวุฒิบรรพชิตเนี่ยนะถามว่าพระองค์อยากพูดให้เขาเสียหายไหมประสงค์ร้ายกับเขาใช่ไหมไม่ใช่แต่ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเนี่ยก็ด้วยพระมหากรุณาหวังสงเคราะห์หวังอนุเคราะห์หมู่สัตว์เหล่าอื่นอะไรทีนี้เพราะความกรุณาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ต้องเสวยต้องทนความทุกข์ยากลำบากทางพระวรกายเช่นไปจำเมืองไปจำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชราเนี่ยนะก็เพื่อจะให้เป็นต้นเหตุในการบัญญัติพระวินัยขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาตัวนั้นทำให้ลำบากในเรื่องอาหารลำบากทางร่างกายเนี่ย3เดือนที่พระองค์ทำอย่างนั้นเนี่ยนะก็มุ่งที่จะบัญญัติสิกขาบทเป็นสิกขาเป็นสิ่งที่พระภิกษุทั้งหลายต้องศึกษาซึ่งเป็นบาตรที่จะทำที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงแล้วก็สิกขาเหล่านี้เนี่ยเป็นอธิศีลสิกขาเป็นสิกขาที่นำเพื่อความพ้นทุกข์เพราะด้วยอนุภาพของพระกรุณานี่แหละทำให้พระองค์เนี่ยต้องฟังต้องถามต้องพูดเนี่ยนะต้องตรัสเนี่ยนะ แล้วก็ต้องเสวยความทุกข์ความยากความลำบากทำให้ตำหนิคนที่เหมือนกับว่าเหมือนกับต้องเอามาต้องพูดต้องบ่นเนี่ยนะก็ด้วยกรุณานั่นแหละเพราะฉะนั้นพระปัญญาแม้ยังพระวินัยบัญญัติให้ตั้งขึ้นอันที่จริงในการบัญญัติพระวินัยเนี่ยนะก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีผู้อื่นสามารถทำได้มีอยู่4ประการเนี่ยนะใหญ่ๆอย่างข้อความในอัตถกถาพรหมชาลสูตรเนี่ยกล่าวไว้ว่า1ไม่ด้วยอนุภาพของปัญญาที่เป็นสัพพัญญุตญาณเท่านั้นแหละคนอื่นไม่สามารถทำได้คือ1การบัญญัติพระวินัยการบัญญัติพระวินัยทั้งหมดนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระสารีบุตรยังไม่เข้าใจเลยว่างั้นอย่างที่สองการแสดงปัจจัยการการแสดงปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมเป็นต้นเนี่ยนะจำแนกโดยพิสดารเป็นต้นก็เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วก็การแสดงลัทธิอื่นลัทธิอื่นคือพวกทิฏฐิ62การยกเอามิจฉาทิฏฐิสารพัดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาบัญญัติว่านี้เป็นลัทธิอย่างนี้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ทิฏฐิเหล่านี้มีเหตุอย่างนี้จะได้รับผลต่อไปเช่นนี้เช่นนี้พระปัญญาที่เป็นสัพพัญญุตญาณของพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถจำแนกแจกแจงลัทธิมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยอำนาจของพระปัญญาที่วิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถจำแนกพระอภิธรรมปิฎกได้เนี่ยนะมันมีอยู่4ประการคือ1บัญญัติพระวินัย2การแสดงพระอภิธรรม3การแสดงปัจจยาการ4การแสดงลัทธิ62ซึ่งไม่ใช่วิสัยของผู้อื่นเนี่ยนะที่จริงอย่างที่กล่าวสรุปว่าการบัญญัติพระวินัยเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นนะกิจของพระกรุณาก็ยังยิ่งกว่ามีพระปัญญาใหญ่กว่าพระกรุณายิ่งใหญ่กว่าพระปัญญาเยอะเพราะว่าถ้าไม่มีพระกรุณาปัญญาก็ไม่ทำกิจเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยฉลาดจริงแหละแต่ถ้าไม่กรุณาก็ไม่รู้จะไปสงเคราะห์คนอื่นเขาทำไมคือไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากก้าวไก่ในเรื่องของคนอื่นแต่ด้วยพระกรุณาของพระองค์ที่บอกว่าถ้าพระองค์ไม่เข้าไปช่วยเขาแล้วใครจะช่วยเขาถ้าพระองค์ไม่สงเคราะห์เขาแล้วใครจะสงเคราะห์เนี่ยนะเพราะว่าพระองค์พ้นแล้วแต่สัตว์อื่นยังไม่พ้นพระองค์นี้ข้ามได้แล้วแต่สัตว์อื่นยังไม่ข้ามพระองค์ฝึกตนเสร็จแล้วแต่สัตว์อื่นยังไม่ได้ฝึกเลยพระองค์โล่งใจแล้วสงบใจแล้วแต่สัตว์อื่นก็ยังเดือดร้อนรนกวนกวายอยู่เลยพระองค์ปรินิพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ปรินิพานมันพระมหากรุณาอันนี้แหละที่กระตุ้นเนี่ยนะเป็นตัวกระตุ้นให้พระปัญญาเนี่ยประกาศพระวินัยประกาศพระวินัยคือกรุณากับปัญญานี่ยังไงก็ต้องไปควบคู่กันอยู่แล้วล่ะแต่ถึงกระนั้นวินัยเทศนาการแสดงพระวินัยทั้งหมดด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาอธิบายเพิ่มอีกนิดว่าความที่พระเทศนาเนี่ยนะมีพระกรุณาเป็นประธานก็เพราะความที่มากไปด้วยความขวนขวายแห่งพระกรุณาเพราะฉะนั้นพระพุทธโฆษาจารย์ท่านสดุดียกย่องสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าโดยยกกรุณาเป็นประธานอย่างเดียวตามสมควรแก่การเริ่มอธิบายพระคัมภีร์ก็ด้วยการถือเอาพระกรุณาก็เห็นว่าท่านอาจารย์ได้รวบรวมเอาพระพุทธคุณทั้งหมดซึ่งมีอนุภาพอันจะพึงนับพึงประมาณไม่ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธคุณที่เหลือมีพระมหากรุณานั้นเป็นมูลตรงนี้ข้อความชัดเจนมากว่าพระพุทธคุณทั้งหมดของพระพุทธเจ้ามีกรุณาเป็นรากมีกรุณาเป็นต้นเขาเนี่ยนะมีกรุณาเป็นเงื่อนต้นนะเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีกรุณาอย่างเดียวพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญบารมีทั้ง10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5อธิษฐาน3 4อัธยาศัย6เป็นต้นเพิ่มพูนตลอด4อสงไขยแสนกับแล้วก็ยังมาประกอบความเพียรทำทุกขกิริยาด้วยความยากลำบากตรัสรู้พอตรัสรู้เสร็จก็ลำบากพระวรกายเที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่เวไนยสัตว์ทั้งหลายท่านคุณธรรมทั้งมวลพระพุทธคุณทั้งหมดแม้กระทั่งพระปริยัติธรรมทั้งหมดที่เกิดมีการแสดงขึ้นมาก็มีพระมหากรุณานั่นแหละเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นคนไทยโบราณเขาบอกว่าสมเด็จพระมหากรุณาเมื่อสมัยทนความทุกข์ยากลำบากทางพระวรกายเนี่ยนะก็คือสรรเสริญยกย่องพระกรุณามาก อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยพระพุทธคุณทั้งหมดก็ถ้ายกกรุณาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยนะก็ชื่อว่ากล่าวพระพุทธคุณทั้งหมดแล้วโดยยกเอากรุณาเป็นประธานเนี่ยนะอย่างเช่นอย่างพระพุทธคุณเนี่ยนะถ้ากล่าวมหากรุณาของพระพุทธเจ้าอาสาธารณญาณ5ที่เหลือชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอาสาธารณญาณเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแปลว่าไม่ทั่วไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้ายกพระมหากรุณาขึ้นเป็นประธานอินทริยปรปริยัตญาณอาสยานุสยญาณยมกะปาฏิหาริยญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณพระญาณทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะเพราะว่าพูดแต่อย่างเดียวก็พอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการเอากรุณาขึ้นก็เป็นอุบายในการแสดงพระพุทธคุณโดยไม่ให้โดยไม่มีส่วนเหลือแต่ถ้าหากว่าจะต้องเอามาอธิบายทั้งหมดจะมีใครเล่าที่สามารถจะแสดงพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคไปทุกบททุกคำโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะไม่มีใครทำได้หรอกเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงกล่าวไว้ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะพึงตรัสพระความดีของพระพุทธเจ้าด้วยกันเองหากจะไม่ได้ตรัสคำอื่นเลยแม้ตลอดกลับก็จะพึงสิ้นไปในระหว่างการอันยาวนานพระคุณความดีของพระตถาคตหาสิ้นไปไม่มีใครสามารถยกย่องพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าได้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยนะถ้าพูดเปล่งเป็นพระสุรเสียงออกมามิกล่าววาจาอย่างอื่นกล่าวแต่พระพุทธคุณอย่างเดียวเป็นกลับเนี่ยนะกลับหมดไปก่อนพระพุทธคุณยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่าอัปปมาโนพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จะเอาอะไรมาประมาณในพระพุทธเจ้าเล่าเอาเสียงมาเป็นประมาณในพระพุทธคุณไม่ได้หรอกเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเอาอากาศธาตุเอาจิตทั่วไปมาพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทราบซึ้งรู้คุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นเหมือนอย่างว่าใครที่จะวัดอากาศเครื่องมือในการวัดก็จะต้องใหญ่เท่ากับอากาศนั่นแหละมันจึงจะวัดอากาศได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะวัดสิ่งใดเครื่องมือในการวัดก็จะต้องเท่ากับสิ่งนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเถระเนี่ยนะท่านกล่าวปฏิเสธพระพุทธเจ้าไว้ในสัมปัสสาทิยสูตรที่พระองค์บอกว่าเธอกำหนดรู้ใจของพระพุทธเจ้าในอดีตแล้วหรือที่เธอจึงพูดอย่างนี้เธอได้กำหนดรู้ใจของพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วหรือแม้เราในบัดนี้เนี่ยนะเธอได้กำหนดพระพุทธคุณไว้หมดแล้วหรือพระสารีบุตรก็ปฏิเสธว่ามิใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยนะคือมิใช่วิสัยอ่ะนะมิใช่วิสัยแต่ก็ได้บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบพระคุณอันเป็นไปตามพระธรรมเรียกว่าหมายคำว่าถือเอาไนยะเท่านั้นแหละเนี่ยนะถือเอาไนอ่ะนะเรียกว่าพอรู้เข้าโครงเท่านั้นแหละแต่ว่าไอ้ที่จะรู้ละเอียดอย่างทราบซึ่งนั้นไม่ใช่วิสัยว่างั้นเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรยังปฏิเสธที่จะรู้คุณของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นพราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณะโคดมเป็นใครนะท่านผู้ใดที่จะรู้จักพระสมณะโคดมโดยสิ้นเชิงผู้นั้นก็จะต้องเท่าพระสมณะโคดมสรุปว่าใครที่จะรู้จักพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะต้องเสมอเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่ฐานะที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันในโลกพร้อมกันเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะคือเป็นไปไม่ได้เพราะโดยสรุปถ้ากล่าวพระมหากรุณาอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่ายกย่องอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคุณของพระสัพพัญญูทั้งสิ้นโดยย่อคือด้วยคำอันเป็นประธานคือกรุณาเพราะยกกรุณาอย่างเดียวพระพุทธคุณที่เหลือก็ชื่อว่าแสดงหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์นี้ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทีนี้ตัวกรุณาที่เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยนะกรุณาตัวนั้นเนี่ยทำให้พระองค์ไปทำอะไรบ้างก็บอกว่าเพราะกรุณานี่แหละเป็นปัจจัยทำให้พระองค์ต้องทำกรรมที่ทำได้ยากสิ่งที่ทำยากนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะคำนวณนับเวลาโดยกลับ คือเอากลับมาเป็นเครื่องวัดนั้นทำไม่ได้มันอธิบายว่าพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาด้วยพระมหากรุณาใดพระพุทธโฆษาจารย์ย่อมแสดงถึงว่ากรุณานั้นเป็นปัจจัยให้พระองค์นี้เสวยทุกข์นะพระองค์จำต้องเสวยทุกข์และพระองค์ก็ต้องทำกรรมที่ทำได้ยากอย่างยิ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรก็บอกว่าเพื่อต้องการประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเนี่ยนะต้องการให้สัตว์โลกได้เสวยมรรคผลนิพพานพันสิ่งที่พระองค์ทำด้วยความทุกข์ความยากความลำบากนั้นน่ะจะใช้เวลานับเนี่ยเช่นเอากลับเป็นเครื่องวัดไม่ได้นะเอากลับเป็นเครื่องวัดไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาปีเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้กลับเนี่ยเป็นเครื่องวัดไม่ได้กลับหนึ่งถามว่านานเท่าไหร่บอกว่านานถึงขนาดว่าอย่างหลุมกว้างยาวลึกประมาณร่วม20กิโลเมตรเนี่ยนะ100ปีหยอดเมล็ดพันธุ์อากาศไปเม็ดนึง100ปีเม็ดนึงหยอดอยู่อย่างนี้ทุกๆ100ปีหลุมที่ว่ากว้างยาวลึกนั้นจะพึงเต็มไปก่อนกับ1ยังไม่สิ้นเลยเพราะฉะนั้นความยาวของกับเนี่ยนะเป็นความยาวที่ยาวมากทีนี้ไอ้1กับเนี่ยนะเลข0 1ตัวเค้าเรียกว่าหลักหน่วยเลข0 2เลข0 1ตัวเรียกว่าหลัก10เลข0 2ตัวเรียกว่าหลัก100เลข0 3ตัวเรียกว่าหลักพันนะถ้าเลข0ห้อยท้าย3ตัวนะเรียกหลักพันห้อยท้าย4ตัวเรียกว่าหลักหมื่น5ตัวก็หลักแสน6ตัวก็หลักล้าน7ตัวก็หลักโกดหรือหลัก10ล้านเนี่ยนะมันก็เพิ่มปริมาณไปอย่างนี้ถ้าเลข0 140ตัวห้อยท้ายจะเรียกเท่าไหร่ก็เรียกว่านับประมาณไม่ได้เรียกว่าอสงไขยอสงไขยแปลว่านับไม่ได้สังขยาแปลว่าการนับอสังขยาก็คือมันนับไม่ได้นับไม่หวาดนับไม่ไหวนั่นแหละแล้วสินับไม่ได้อย่างนี้เนี่ยนะ4ครั้ง4ครั้งนะคูณ4เราะเลข0140ตัวคูณ4มันจะได้เลข0เท่าไหร่เนาะให้โยมเข้าไปคำนวณ นี่ยังไม่มาเล่าให้ฟังเลยว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะมันเลข0140ตัวเนี่ยนะคูณกัน4ครั้งแล้วก็เศษอีกแสนกับเนี่ยนะเลข0เศษอีก5ตัวเนี่ยนะนั่นแหละระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เสวยความทุกข์ความยากความลำบากทุกยากลำบากไม่พอแล้วต้องไปทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้ยากบอกว่าอย่าว่าคนอื่นเขาทำเลยเขาคิดเขายังไม่กล้าคิดเลยเนี่ยนะแม้แต่คิดเขายังไม่กล้าคิดนั่นแหละก็ด้วยพระมหากรุณานั่นแหละเป็นเหตุกรุณานี่เป็นปัจจัยทำให้พระองค์นั้นทำในสิ่งที่ทำได้ยากเช่นปัญจมหาบริจาคเป็นต้นต้องบริจาคบุตรสุดที่รักจะต้องสละภริยาสุดที่รักจะต้องบริจาคดวงตาจะต้องบริจาคราชสมบัติจะต้องบริจาคเลือดบริจาคเนื้อบริจาคชีวิตเป็นต้นกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วสำเร็จเลยไม่ใช่ยาวนานมากการกระทำเหล่านั้นก็เพื่อเกื้อกูลแก่โลกคือเพื่อประโยชน์เนี่ยนะเพื่อประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานเพื่อเกื้อกูลได้แก่อริยมรรคเพื่อความสุขก็คือพระสุขในสามัญญผลทั้งหลายแก่มูสัตว์พันแอความกรุณาของพระองค์ที่ความกรุณาที่มุ่งบำบัดทุกข์พระเมตตาที่หวังความสุขเนี่ยนะพันพระกรุณานั้นจึงบอกว่าเราจะเปลื้องโลกคือมูสัตว์ผู้ถูกวัฏทุกข์เนี้ยบีบคั้นแล้วอย่างแท้จริงในสังสาระอันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายซึ่งใครๆไปตามรู้อยู่ไม่ได้ให้พ้นจากทุกนั้นแล้วกระทำให้มีส่วนคือความสุขในพระนิพพานเพราะไอ้สิ่งที่พระองค์หวังไว้ในใจคิดไว้ในใจตลอด4อสงไขยแสนกับนั้นก็คือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนอย่างแท้จริงเขาทุกข์จริงๆนะอยู่ในวัฏฏะทุกชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าเราคิดดูนะว่าความทุกข์ของสัตว์ที่อยู่ในวัฏฏะเนี่ยเขาทุกข์แค่ไหนเขาต้องเสียใจเสียใจเรื่องแล้วเรื่องเล่าอารมณ์แล้วอารมณ์เล่าวันแล้ววันเล่าความเสียใจของเขาเนี่ยนะมันเป็นจิตตัวนั้นทำจิตตชรูปหลั่งน้ำตาออกมาเสียใจครั้งหนึ่งก็ทำจิตตชรูปหลั่งน้ำตาออกมาเอาเฉพาะไอ้เสียใจถึงขนาดกับหลั่งน้ำตาถ้าซับน้ำตาเอาไว้เนี่ยนะเก็บน้ำตาเอาไว้ก็มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วก็ไม่ใช่ทะเลเดียวนะมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยนะที่กว้างยาวลึกคำนวณยากเนี่ยเพราะน้ำตาที่ท ทุกข์ในทุกภพทุกชาตินี่มากเหลือเกินสี่อันนะอย่างถามว่าเขาออกเขาทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวเกือบทุกวันทุกวันถ้าเก็บน้ำเหงื่อเนี่ยนะมากกว่าน้ำตาหลายสิบเท่าเนี่ยนะมันจะน้ำเหงื่อเขาจะเท่าไหร่เนาะเขาต้องเสียเลือดเนี่ยนะด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เสียเลือดเนี่ยนะเช่นถูกฆ่าถูกโบยถูกตีถูกฟาดฟันเป็นต้นเสียเลือดเลือดที่เขาเสียไปมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรอีกและเขาอยู่ในวัฏฏะต้องดื่มกินน้ำนมแห่งมารดาก็มากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรซะอีกความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาทุกข์จริงๆเนี่ยนะทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยนะเขาเป็นเหมือนธาตุของวัฏฏะเนี่ยนะเป็นขี้ข้าของวัฏฏะวัฏฏะก็ใช้เขาจนน่วมหมดเลยเนี่ยนะมันแล้วเขาจะพ้นเมื่อไหร่นะที่สุดของเขาจะพ้นที่ไหนเพราะเขาจะต้องตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่พ้นทุกข์เท่านั้นทีนี้พระนิพพานเป็นที่พ้นทุกข์เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่สงบเป็นธรรมที่ประณีตเป็นธรรมที่บุคคลผู้ไม่ได้สั่งสมบุญเนี่ยนะจะแทงตลอดคือเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องบำเพ็ญบุญจะต้องบำเพ็ญหรือทำกรรมทำในสิ่งที่ทำได้ยากเมื่อเราทำอย่างนี้จนสำเร็จแล้วเราก็จะช่วยเขาเนี่ยนะจะช่วยเขาสงเคราะห์เขาให้รู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานโดยการแนะนำโดยการบัญญัติข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเพราะนั่นแหละเป็นวัตถุประสงค์ที่พระองค์บำเพ็ญบารมีด้วยความทุกข์ยากลำบากเพื่อจะบัญญัติสิกขาสามสิกขาสามนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกมันสรุปว่าพระองค์นี้ถึงความยากความลำบากเพื่อสงเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์โลกนั้นการเสวยทุกข์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการทำสิ่งที่ทำได้ด้วยความทุกข์ความยากความลำบากก็เพื่อจะสงเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกโลกไหนเนาะก็พวกเรานี่แหละโลกเนี่ยสัตว์โลกตาดำๆเหล่านี้นี่แหละเนี่ยนะนี่ถ้าตั้งคำถามว่าไอ้สัตว์โลกแปลว่าอะไรนะปกติคำว่าโลกมีอยู่3อย่างนะสัตว์โลกสังขารโลกภาชนะโลกแต่ในที่นี้ประสงค์เอาสัตว์โลกเนี่ยนะเพราะสิ่งที่จะต้องสงสารมีอยู่อย่างเดียวคือสัตว์โลกเนี่ยนะไม่ต้องไปสงสารภูเขาก้อนหินอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยนะทีนี้คำว่าสัตว์โลกนี่แปลว่าสัตว์โลกนั้นแบ่งออกเป็น2ความหมายหนึ่งนะที่บอกที่มองเห็นบุญเห็นบาปแปลว่าสนามแห่งการทำบุญบาปเนี่ยนะแหล่งทำบุญแหล่งฆ่าบาปว่างั้นเถอะเป็นที่ดูการทำบุญเป็นที่ดูการทำบาปจริงๆอย่างวันๆหนึ่งเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาเนี่ยเป็นไปกับบุญหรือเป็นไปกับบาปเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์โลกนั้นเนี่ยนะผู้ที่ยังเป็นสัตว์โดยศัพท์เนี่ยสัตว์แปลว่าผู้ยังข้องในขันธ์5ผู้ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสัตว์ที่ยังติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละเขาข้องในขันธ์5เขาจึงต้องทำบาปบ้างบางครั้งเขาก็ทำบุญเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเขาก็ทำบาปเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเขาก็ทำบุญเนี่ยนะเพราะปรารถนาขันธ์5ที่ดีๆแต่อวิชชาเป็นปัจจัยก็ทำบาปอีกแล้วเนี่ยนะตัณหาเป็นปัจจัยก็ทำบุญบ้างเนี่ยนะโดยมากก็บาปนั่นแหละทีนี้พอเขาทำไว้อย่างนี้สัตว์โลกเนี่ยนะเขาจึงเป็นที่ดูผลแห่งบุญดูผลแห่งบาปเพราะฉะนั้นร่องรอยของสัตว์ทั้งหลายรูปร่างผิวพรรณสวดทรงยศฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นตราบุญเป็นตราบาปที่เขาเคยประทับไว้ในอดีตชาติขณะเดียวกันเนี่ยนะตราบุญตราบาปเหล่านี้ที่ติดมาจากอดีตชาติก็มาประทับตราใหม่เนี่ยนะมาสร้างกรรมใหม่เพื่อพบใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นสัตว์โลกนั้นเป็นที่ดูการทำเป็นที่ดูการทำบุญทำบาปขณะเดียวกันก็เป็นที่ดูผลแห่งบุญเป็นที่ดูผลแห่งบาปว่าแต่ละคนนั้นเสวยผลแห่งบุญเสวยผลแห่งบาปอย่างไรเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยถ้ามองคำว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นที่ดูบุญดูบาปเป็นที่ดูผลบุญผลบาปเนี่ยจริงๆก็ยุติธรรมที่สุดในโลกไม่มีใครเอาเปรียบใครเพราะคนที่ถูกเอาเปรียบอยู่ก็เคยรับผลของกรรมเก่าไอ้คนที่กำลังเอาเปรียบก็ทำเหตุใหม่ที่ไม่ดีให้แก่ตัวเองอันถ้าศึกษากรรมและผลของกรรมให้ดีๆทุกอย่างในโลกนี้ยุติธรรมหมดหมายความว่าสมควรแก่เหตุสมควรแก่ผลหมดวิเหตุแต่ว่าผลที่เขารับอยู่ เมื่อรับเสร็จเขาทำเหตุใหม่ทันทีรับเสร็จทำเหตุใหม่ทันทีพระพุทธเจ้าก็แนะนำบอกสอนให้เขาแนะนำเขาให้ทำแต่เหตุที่ดีๆโดยเฉพาะเหตุคือสิกขาสามเขาจะได้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นมุ่งประโยชน์มุ่งเกื้อกูลแก่สัตว์โลกและชาติโลกเอาไว้ด้วยตั้งคำถามว่าสัตว์โลกเนี่ยนะก็คือให้เขาได้รับประโยชน์ในชาตินี้อย่างเห็นกันเนี่ยนะทิฏฐธรรมะสุขาวิหารธรรมความอยู่ร่มสงบร่มเย็นเป็นสุขขณะเดียวกันก็ยังห่วงชาติโลกคือชาติหน้าของเขาด้วยเนี่ยนะท่านพระองค์นี้จึงสงเคราะห์เขาทั้งโลกนี้สงเคราะห์เขาทั้งโลกหน้าขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังสอนเขาให้พ้นจากโลกด้วยเนี่ยนะให้ถึงโลกุตระธรรมให้ถึงพระนิพพานเป็นที่พ้นทุกข์อันพระองค์นั้นสงเคราะห์เขานั้นให้ได้รับประโยชน์เกื้อกูลทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าอันถ้าสงเคราะห์พระอริยะทั้งหลายก็ให้เขาได้ความสุขในทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรมเนี่ยนะเฉพาะพระอริยเจ้าโดยการเข้าพระสมาบัติเป็นต้นหรือแนะนำบุคคลทั่วไปให้ได้ฌานก็จะได้เสวยสุขที่ไม่มีอมิตรเนี่ยนะสุขที่ปราศจากกิเลสสุขที่ปราศจากบาปสุขที่ปราศจากอกุศลอันนี้ก็อธิบายคำว่าพระผู้อธิบายพุทธคุณคำว่าอะไรคำว่าพระนะด้วยอำนาจพระมหากรุณาเนี่ยนะหรือผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณานะได้กระทำกรรมที่ทำได้ยากเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกเนี่ยนะด้วยความทุกข์ความยากลำบากนี้อธิบายคำว่าพระองค์เนี่ยผู้เป็นนาถะคือพระผู้เป็นที่พึ่งพระผู้เป็นที่พึ่งคำว่าพระผู้เป็นนาถะคือพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกมีคำอธิบายว่าพระองค์นี้เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งโลกผู้เป็นเจ้าโลกว่างั้นเถอะพระเจ้าของโลกก็ได้เลยนะคือเป็นผู้ที่บันดาลความสุขให้แก่สัตว์โลกก็เรียกพระเจ้าของโลกแต่ว่าถ้าผู้ทำลายโลกเนี่ยนี่ไม่เรียกว่าพระเจ้าเนี่ยนะเพชฌฆาตของโลกเหมือนกันแต่พระองค์นี้เป็นพระเจ้าของโลกผู้เป็นเจ้าของโลกคือนำสัตว์โลกให้ประสบความสุขความเจริญทีนี้โดยปกติคำว่าเจ้าเนี่ยเป็นชื่อของผู้ที่สูงสุดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงคนที่สูงจริงๆเนี่ยนะคนที่สูงจริงๆที่ควรได้รับการยกย่องนับถือบูชานั้นน่ะคนที่สูงจริงนั้นจะต้องเป็นผู้มีอุปการะแก่หมู่สัตว์จริงที่เรียกว่าคนดีจริงคนสูงจริงแต่คนที่เบียดเบียนสัตว์ทำลายสัตว์ประทุษร้ายผู้อื่นถึงจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งจริงๆก็อยู่ในตำแหน่งที่เลวทรามนั่นแหละอย่างผู้เบียดเบียนโลกขณะนี้เนี่ยนะวันโลกต่อไปเขาก็เดือดร้อนแน่ละเนี่ยนะอายุก็แก่ขนาดนี้แล้วก็ยังไปเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นอีกเนี่ยอายุก็จะอีกเท่าไหร่เนาะแล้วพบใหม่เขาจะไปไหนมันดูเหมือนเป็นเจ้าโลกแต่จริงๆอะโลกไหนโลกอบายที่เนี่ยนะจะไปไม่ดีแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์นี้เป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นี้เป็นผู้มีอุปการะแก่สัตว์อย่างแท้จริงแก่สัตว์ไหนบ้างล่ะแก่หมู่สัตว์ทั้งอบายสัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าพระองค์อุปการะสัตว์เนี่ยพระองค์ทำยังไงกับสัตว์ก็คือพระองค์ทำด้วยประโยคะอย่างล้ำเลิศประโยคะสมบัติเนี่ยนะก็คือกายประโยคะวจีประโยคะและมโนประโยคะเนี่ยนะคือกระทำทางกายวาจาและใจทั้งหมดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ประโยคะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2 อย่างคือ1หลีกเลี่ยงเสียซึ่งสิ่งเสียหายหรือหลีกเลี่ยงความชิบหายทั้งปวงของสัตว์ทำให้สัตว์เนี่ยเว้นจากความเลวร้ายความชั่วร้ายโดยประการทั้งปวงสังเกตเห็นนะอย่างว่าโอวาทของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรสัพพาปัสสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือหลีกเลี่ยงอย่าไปสร้างความชิบหายให้แก่ตัวเองนะอย่าไปสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองอย่าไปทำบาปทำอกุศลเพราะการทำบาปทำอกุศลเป็นเหตุให้เสียหายในโลกนี้เป็นเหตุให้เสียหายในโลกหน้าและขณะเดียวกันไม่ใช่โลกหน้าชาติเดียวนะตั้งหลายชาติเป็นต้นเนี่ยนะเพราะกรรมที่ทำไปแล้วเนี่ยแม้แต่แสนโกรธกลับ กรรมที่ทำไปก็ยังไม่ลืมนั้นพระองค์จึงหลีกเลี่ยงบาปหลีกเลี่ยงอกุศลอย่าไปทำบาปทำอกุศลนั้นการแสดงธรรมทั้งหมดเพื่อให้เขาเนี่ยรู้จักอกุศลจะได้หลีกเลี่ยงบาปหลีกเลี่ยงอกุศลจะได้ไม่ต้องไปทำบาปทำอกุศลขณะเดียวกันพระองค์ก็อำนวยประโยชน์สุขที่พระองค์แนะนำว่ากุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมนะเพราะว่ากุศลนี่แหละเป็นปัจจัยแห่งความสุขกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งความสุขทั้งโลกนี้เป็นปัจจัยทั้งความสุขแก่โลกหน้าแล้วก็กุศลที่เจริญจนถึงอริยมรรคกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้เสวยอมตะสุขคือสุขในพระนิพพานเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีประโยคะที่ดีอย่างนี้เนี่ยนะเรียกว่าบำบัดทุกข์ของหมู่สัตว์โดยประการทั้งปวงอำนวยประโยชน์สุขให้แก่สัตว์เนี่ยนะที่สุดเท่าที่พระองค์จะทำได้เนี่ยนะทำที่ทำอย่างนี้ก็เพราะพระองค์มีประโยคะที่พระองค์มีประโยคะสามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็เพราะพระองค์มีความพรั่งพร้อมด้วยคุณพิเศษมีอนุภาพที่ไม่สามารถจะประมาณได้ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงเป็นที่พึ่งอันเอกคือเป็นที่ตั้งอาศัยของหมู่สัตว์อันหาประมาณไม่ได้นะหมู่สัตว์ที่พระองค์สงเคราะห์นี่หาประมาณไม่ได้จริงๆอย่างสงเคราะห์เนี่ยนะแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุ1แต่พรหมบรรลุ18โกฏนะสัตว์อื่นอีกไม่ได้กล่าวแล้วก็อื่นๆอีกเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสงเคราะห์หมู่สัตว์เนี่ยจวบเท่ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ตรัสรู้มรรคผลนี่หาประมาณไม่ได้นับไม่ได้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนี่หาประมาณไม่ได้จริงๆขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้ช่วยสัตว์แต่จักรวาลเดียวพระองค์ช่วยสัตว์ในจักรวาลอันหาประมาณไม่ได้พระองค์นี้ไปสงเคราะห์สัตว์ไปแสดงธรรมให้สัตว์ฟังในจักรวาลอื่นด้วยเหมือนกันนั้นพระองค์นี้จึงเป็นผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกจริงๆเพราะพระองค์เนี่ยกระทำทุกอย่างเพื่อให้เขาหลีกเลี่ยงเสียเพื่อให้เขาเนี่ยหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความเสียหายและพระองค์ก็กระทำทุกประการเพื่อจะช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเนี่ยนะช่วยสรรพสัตว์อันหาประมาณไม่ได้อันนี้ในที่หนึ่งคือในที่หนึ่งเนี่ยประกาศว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีประโยคะสมบัติอันล้ำเลิศเนี่ยนะเป็นคนขยันอย่างแท้จริงขยันอะไรขยันกำจัดความทุกข์แก่ผู้อื่นขยันบำรุงนะให้สัตว์อื่นได้รับความสุขเพราะถ้าจะกล่าวว่าผู้ที่หวังดีปรารถนาดีต่อสัตว์โลกด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นการหวังดีชนิดที่เรียกว่าหวังดีสูงสุดเลยจะมีใครหนอเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพระองค์จึงชื่อว่าผู้เป็นที่พึ่งเนี่ยนะมหากรุณีโกนาโถเนี่ยนะผู้มีพระมหากรุณาแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอันหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะขนาดเดียวกันเนี่ยนะขนาดว่าห่างกันมา 2,000 กว่าปีพระองค์ก็ยังเป็นที่พึ่งให้เราทั้งหลายถ้าพระองค์ไม่เป็นที่พึ่งให้เราทั้งหลายนะคิดดูนะต้องไปทำความชีพหายอะไรให้แก่ตัวเองเองเนาะแล้วคิดในใจนะถ้าเราไม่นับถือพระพุทธเจ้าเราต้องไปทำบาปอะไรให้แก่ตัวเองบ้างสัตว์จะต้องตายอีกกี่ล้านตัวเนาะเนี่ยนะทรัพย์สินของผู้อื่นนี่จะปลอดภัยหรือบุตรภริยาของผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราได้โอกาสเราจะไม่ทำหรือเราจะต้องไปมูดพูดเท็จเราจะต้องไปดื่มน้ำเมาให้ตัวเองเป็นบ้าในวัฏฏะอีกเท่าไหร่เนาะจะต้องไปก่อกรรมทำความเลวอีกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยช่วยหลีกเลี่ยงให้เราเนี่ยพ้นจากบาปอกุศลเหล่านั้นขณะเดียวกันพระองค์ยังแนะนำให้เราได้มีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้สมาทานศีลมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในศีลขาอยู่ในอธิศีลและศีลขาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พระองค์ได้ช่วยเราเนี่ยนะอันความเดือดร้อนความลำบากหลายๆประการเนี่ยนะถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนความทุกข์ความยากเหล่านั้นเนี่ยก็คงรับหาประมาณไม่ได้อันผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยนะได้มีความสุขในสมณะเพศสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้ามีโยมคนหนึ่งเขาพูดผมก็เห็นด้วยเนี่ยนะเขาบอกว่าพระภิกษุนี้อกตัญญูว่างั้นไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าตัวเองนี้เข้ามาบวชเนี่ยนะนะปัจจัย4ก็เป็นของพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็เป็นของพระพุทธเจ้าแต่ไปทำงานรับใช้คนอื่นไม่ทำงานรับใช้พระพุทธเจ้าเพราะหน้าที่ของภิกษุส่วนหนึ่งเนี่ยนะ คือชาวบ้านเขาสงเคราะห์ด้วยอมิสทานเราก็ต้องสงเคราะห์เขาด้วยธรรมทานไม่ใช่ไปเที่ยวสงเคราะห์อมิตรแก่ชาวเขากลายเป็นว่าทำไปทำมากลายเป็นคฤหบดีหัวโล้นไปเนี่ยนะที่อรรถกถาท่านว่าเสียหายมากเนี่ยนะมันก็เสียหายแหละว่างั้นเถอะนั้นเอาไปเอามาก็เลยว่าเอ๊ะพุทธศาสนาจะเสื่อมเอ๊ะใครทำให้เสื่อมกันแน่เอาไปเอามาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็เลยหมดเลยเนี่ยนะถามว่าช่วยกันยังไงก็ช่วยกันยันช่วยกันลืมพระพุทธเจ้าซะเนี่ยนะอันนี้คือการทำลายแล้วเมื่อช่วยกันลืมพระพุทธเจ้าช่วยกันอย่านึกถึงคำสอนอย่าเรียนคำสอนหันไปทำความชั่วกันเยอะๆเนี่ยนะพุทธศาสนาก็หมดไปเองเนี่ยนะก็เหมือนว่าแสงสว่างดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะทำลายแสงสว่างทำได้ยังไงง่ายนิดเดียวก็เอาขี้ฝุ่นมาใส่ตามากๆเดี๋ยวก็ดวงอาทิตย์ก็เลิกสว่างเองเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนั้นถ้าหากว่าคนที่มุ่งทำบาปทำอกุศลก็อย่างนั้นนั่นแหละแสดงว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระองค์เป็นผู้หวังดีต่อเราจริงๆเนี่ยนะต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าผู้เป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งเนี่ยนะอธิบายว่าเพราะทรงหวังเป็นที่พึ่งคือผู้ที่ทรงหวังพระพุทธเจ้าทรงหวังอะไรคือพระองค์ทรงมุ่งหวังคือปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขด้วยอำนาจทรงประพฤติเมตตาแก่เวนยสัตว์ทั้งหลายคือพระองค์นี้มีพระเมตตาต่อสัตว์จริงๆเนี่ยนะพระองค์เนี่ยน้อมประโยชน์ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายคือลักษณะของเมตตาเนี่ยนะเมตตานั้นเป็นการน้อมเอาประโยชน์ไปให้สรรพสัตว์เนี่ยนะขอให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความเจริญขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายรักษาตนให้พ้นทุกข์เถิดเพราะการหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลหวังสุขในโลกนี้สุขในโลกหน้าประโยชน์สุขอย่างยิ่งทั้งมวลเนี่ยไอ้ลักษณะนี้เป็นเมตตาอันพระองค์ชื่อว่าผู้เป็นที่พึ่งคือผู้มีเมตตาแก่สัตว์โลกเนี่ยนะหวังประโยชน์หวังความสุขแก่เขาจริงๆเนี่ยนะพันคนที่มาเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังหวังประโยชน์ช่วยเขาเนี่ยนะวางแผนช่วยเขาสงเคราะห์เขาอีกในระยะยาวอย่างพระเทวทัตเนี่ยนะมุ่งประทุษร้ายพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันเนี่ยความที่พระองค์ปรารถนาประโยชน์แก่พระเทวทัตเนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งพระเทวทัตก็จะเป็นคนดีเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ได้ทำสำเร็จแล้วแต่ส่วนที่เป็นตราบาปพระเทวทัตก็รับไปแต่ว่าในส่วนที่กิจอันใดที่พระพุทธเจ้าพึงประพฤติกิจอันนั้นที่ทำด้วยเมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่พระเทวทัตพระองค์ก็ทำสำเร็จแล้วนะมันก็พระผู้เป็นที่พึ่งของโลกก็คือพระผู้มีเมตตาน้อมนำประโยชน์น้อมนำความสุขไปให้แก่สัตว์โลกเพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกการเว้นจากการฆ่าหาประมาณไม่ได้การลักเว้นจากการลักทรัพย์โทสะเนี่ยลดลงมากเนี่ยนะโลภะก็ลดลงโมหะก็ลดลงเพราะฉะนั้นไอการที่โลภะโทสะโมหะลดลงอะโลภะคือสมถะอะโทสะคือศีลอะโมหะคือวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาสิกขา3เป็นต้นเนี่ยก็เจริญงอกงามในโลกอันนี้พระองค์ก็ด้วยเมตตาของพระองค์ที่หวังประโยชน์หวังความสุขนะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคำว่าพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งหรือนาทติเนี่ยนะย่อมเป็นที่พึ่งหมายคำว่าพระองค์นั้นเป็นผู้กำจัดความเศร้าหมองของเวนยสัตว์เนี่ยให้เร่าร้อนให้เดือดร้อนสิ่งใดที่เป็นความเศร้าหมองทางจิตใจด้วยความเศร้าหมองเพราะราคะความเศร้าหมองเพราะโทสะความเศร้าหมองเพราะโมหะความเดือดร้อนเพราะราคะโทสะโมหะความเดือดร้อนเร่าร้อนด้วยอำนาจบาปอกุศลเนี่ยพระองค์กำจัดความเร่าร้อนเหล่านั้นให้ทำลายไปพระองค์ทำลายความเร่าร้อนของสรรพสัตว์ทั้งหลายมุ่งกำจัดความทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์ย่อมเป็นที่พึ่งของโลกด้วยการกำจัดความเศร้าหมองของเขาก็คิดดูนะอย่างสมมติถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยใครช่วยให้เราสบายใจได้เนี่ยโอ้ยคนนั้นมีอุปการะคุณกับเรามากเราลำบากใจสักเรื่องหนึ่งมีผู้ช่วยเอื้อมมือเข้ามาช่วยให้เราสบายใจเราเดือดร้อนเรื่องหนึ่งมีผู้ที่เขายื่นมือมาช่วยให้เราได้รับความสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้นั้นเรียกว่าโอ้โหผู้ที่เป็นที่พึ่งของเราจริงๆสัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนด้วยบาปอกุศลเร่าร้อนในวัฏฏะพระพุทธเจ้ายื่นมือเข้ามาช่วยกำจัดความเร่าร้อนมายื่นมือมาช่วยกำจัดความเศร้าหมองเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งบทว่านาทติเนี่ยนะ นาทตินี่มีนะศัพท์เดียวนี่มีหลายความหมายนะแปลว่าย่อมขอก็ได้เนี่ยนะขออะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ขอร้องทรงขอร้องการปฏิบัติประโยชน์เกื้อกูลนั้นๆแก่สัตว์ทั้งหลายอันพระกรุณาเนี่ยตักเตือนให้อุตสาหะแล้วย่อมชักชวนสัตว์เหล่านั้นในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้วยพระพุทธพจน์เป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาธุดีแล้วภิกษุพึงพิจารณาสมบัติของตนตามกาลตามเวลาเถิดดีแล้วพิจารณาวิบัติของตนตามกาลตามเวลาเถิดพิจารณาวิบัติของผู้อื่นตามกาลเวลาพิจารณาสมบัติของผู้อื่นตามกาลเวลาหมายความว่าเราเนี่ยนะบวชเข้ามาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีข้อดีส่วนไหนบ้างส่วนไหนที่เป็นกุศลที่เจริญแล้วเนี่ยนะเพราะไอ้กุศลทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเป็นความเจริญพิจารณาใคร่ครวญความเจริญของตนตามการเถิดขณะเดียวกันก็มาศึกษาด้วยนะว่าตัวเองเสื่อมตรงไหนบ้างเสียหายตรงไหนที่จะต้องแก้ไขเนี่ยนะก็ต้องมาใคร่ครวญดีแล้วพระองค์นี้ชักชวนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเราจริงๆนะครับถ้าใครที่ทรงจำพระสูตรได้เยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์นี้ทรงเกื้อกูลแก่เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะอย่านะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นลักษณะว่าถ้าเรามีตนเองเป็นเกาะคือช่วยเหลือตนเองด้วยปฏิบัติให้เข้าถึงคำสอนที่พระองค์สอนเข้าถึงมรรคผลอย่างที่ว่าเราก็ประสบแต่ความสุขความเจริญดังที่พระองค์ต้องการอย่างจริงหรืออย่างณตุมหาตุกะสูตรบอกว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยไปยึดในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ของเราแต่ความโง่ความเขลาไปเมาเอาว่าเป็นของเราอย่างภูเขานี่มันของใครอย่างนั้นนะแล้วก็ไปเมาเอาว่าเป็นภูเขาของเราเนี่ยนะก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินก้อนทรายนี่มันของใครมันก็ของอิฐของหินของทรายนั่นแหละไม่ใช่ของใครแต่ความโง่เขลาของสัตว์ทั้งหลายก็เลยไปสำคัญว่าเป็นของเราพอสำคัญว่าเป็นของเราก็เดือดร้อนสิครับนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสอนเพื่อให้พ้นจากการยึดถือในสิ่งที่มันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเนี่ยนะของเราที่ไหนเนี่ยนะโดยที่สุดร่างกายเนี่ยมันของเราที่ไหนเดี๋ยวแก่ๆเธอป่วยขึ้นมาแล้วบอกโอ้ยเนี่ยนะจะเยี่ยมโยมเยี่ยมใครโยมเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะถ้ามันของเรามันน่าจะคุยกันรู้เรื่องบ้างอย่าปวดสินะหลังเอ้ยอย่าปวดอย่าเมื่อยนักเลยมันก็ไม่ยอมใช่ไหมหัวเอ้ยอย่าปวดเลยขอร้องเธอฉันบำรุงเธอมาอย่างดีหวีผมให้สระผมให้ทั้งเช็ดทั้งล้างเวลาจะนอนก็หนุนหมอนดีๆให้อะไรให้อย่าปวดเลยหัวเอ้ยเนี่ยนะเชื่อที่ไหนล่ะนะปวดฟันเป็นต้นก็เหมือนกันนี่แหละตามร่างกายเนี่ยเป็นต้นดูแลอย่างดีอย่าทุกข์อย่าร้อนเลยมันก็ไม่ใช่พระองค์จึงขอร้องบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตัดใจในสิ่งเหล่านี้ซะถ้าตัดใจได้แล้วนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็บอกมันพระองค์นี่ขอจริงๆขอให้เราประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่พระองค์แนะนำแล้วเธอจะพ้นทุกข์เนี่ยนะซึ่งอันที่จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระองค์เลยนะจริงๆอ่ะนะมันเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นแหละแต่กรุณาของพระองค์เนี่ยทำให้หยิบยื่นเสนอตัวเข้ามาเสนอพูดแบบว่าผู้รับใช้พวกเราทั้งหลายก็ถูกนะพระพุทธเจ้าแต่เป็นรับใช้ยังไงรับใช้ให้เราได้รับประโยชน์ความสุขพันแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในฐานะระดับล่างแต่เป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้ที่หวังประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่านาโถพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งเพราะพระองค์นี้ประกอบด้วยความเป็นใหญ่แห่งใจอย่างยอดเยี่ยมพระองค์เนี่ยเป็นใหญ่ครอบงำสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงเรียกว่าเป็นพระประเมศวรก็ได้นะพระประเมศวรก็คือเป็นผู้ใหญ่จริงๆใหญ่ถึงขนาดอำนวยประโยชน์อำนวยความสุขให้แก่เราทั้งหลายได้นะอภิเษกเราให้ตระจากเป็นผู้โง่เขลาให้แทงตลอดอริยสัจได้อภิเษกให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้พระองค์เนี่ยใหญ่ถึงขนาดว่าแนะนำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ได้แนะนำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยข้ามพ้นจากสังสารวัฏได้มันพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่อย่างแท้จริงพระองค์เนี่ยตัวพระองค์เองก็มีคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ที่ทุกข์มากเนี่ยนะพระองค์จึงชื่อว่าพระองค์ผู้เป็นที่พึ่ง พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งพระองค์นั้นเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาอันนะบทว่ามหากรุณิกัสสะผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณามีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงเสวยทุกข์ในสังสาระสังสาระนะคือสงสารเนี่ยไม่ใช่กรุณานะหมายความว่าพระองค์เสวยความทุกข์เพราะขันธ์เสวยความทุกข์เพราะธาตุเสวยความทุกข์เพราะอายตนะเสวยความทุกข์เพราะกรรมเสวยความทุกข์เพราะวิบากเสวยความทุกข์เพราะกิเลสในสังสารวัฏตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกลับเป็นต้นซึ่งทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมากเหลือเกินด้วยการกระทำกรรมที่ทำได้ยากอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพราะความที่พระองค์เนี่ยทรงมีพระกรุณาพระองค์เนี่ยมีพระหฤทัยอันหวั่นไหวด้วยพระกรุณาใจเนี่ยไม่ปกติว่างั้นเถอะไม่ปกติถ้าเทียบกับชาวโลกนะหวั่นไหวด้วยกรุณาตลอดพระองค์นี้เสด็จมาแล้วข้าพเจ้าคือพระพุทธโฆษาจารย์ขอถวายนมัสการแด่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์นั้นน่ะผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาเห็นไหมอธิบายคำว่ากรุณาก่อนนะจะได้เข้าใจว่าผู้มีกรุณาเป็นยังไงถ้ารู้จักตัวกรุณาแล้วจะรู้จักผู้มีกรุณาได้อย่างดีธรรมชาติที่ชื่อว่ากรุณาเพราะอรรถว่าย่อมกระจายไปกระจายหรือซัดไปก็ได้ถามว่าไงซัดอะไรออกไปบอกว่าซัดคือนำออกไปซึ่งทุกข์ของคนอื่นหมายว่าลักษณะของกรุณาเนี่ยมุ่งไปกำจัดทุกข์ของคนอื่นจริงๆถ้าเขามีทุกข์แล้วไปช่วยบำบัดความทุกข์ของเขาอ่ะนะไปเอาความทุกข์ทางร่างกายเขาออกไปนำความทุกข์ทางจิตใจเขาออกไปนำชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์ไปนำทุกข์ในสังสารวัฏของเขาออกอันนี้เรียกว่ากรุณาเพราะกรุณานี้แปลว่ากระจายคือซับซึ่งความทุกข์ออกไปนะอีกอย่างหนึ่งกรุณาเนี่ยนะแปลว่าเหยียบไปก็ได้แปลว่ายื่นออกไปเมื่อคนอื่นได้ทุกข์นะถ้าคนอื่นมีทุกข์เมื่อไรเสนอตัวเข้าไปแล้วแกเดือดร้อนแน่นะฉันมาช่วยแล้วมันกรุณาเนี่ยนะยื่นเสนอตัวหรือยื่นตัวยื่นกายยื่นใจออกไปเพื่อที่จะบำบัดความทุกข์ของเขาเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งกรุณาแปลว่าเบียนก็ได้แปลว่าเบียดเบียนนะเบียดเบียนอะไรคือทำผู้ประกอบด้วยความกรุณาให้ลำบากเมื่อคนอื่นมีความทุกข์เห็นคนอื่นมีทุกข์นะคนมีกรุณาเดือดร้อนอย่างที่จริงเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยถ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็ปรินิพพานแล้วเมื่อ4อสงไขยแสนกับแต่กรุณาเนี่ยคนอื่นเขายังมีทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยเราจะพ้นแต่เพียงผู้เดียวทำไมก็เลยตัวเองก็ทนทุกข์เพื่อจะทำทุกข์คนอื่นให้หมดไปตัวเองก็ต้องทุกข์นะเพื่อจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยด้วยอำนาจของกรุณาพันกรุณานั้นแปลว่าธรรมชาติที่ว่าตัวเองต้องรับความทุกข์เพื่อต้องการกำจัดความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยนะแต่ว่าอ่ะทุกข์ยังไงอ่ะนะเขาปวดหัวเอาความปวดของเขามาใส่ตัวใช่ไหมไม่ใช่ตัวเองเนี่ยจะต้องทุกข์อยู่อีกนานเพื่อจะช่วยให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์เนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งกรุณาแปลโดยอัดว่าเมื่อทุกข์ของคนอื่นมีอยู่ก็กระทำความหวั่นไหวคือทำความลำบากใจแก่คนดีทั้งหลายนะคนดีเนี่ยคนอื่นมีทุกข์คนดีเดือดร้อนเหมือนกันเถอะคนอื่นทุกข์เท่าไหร่คนดีก็เดือดร้อนเท่านั้นนะตัวนั้นแหละความทุกข์ของคนดีลักษณะนั้นเรียกว่ากรุณากรุณาอีกประการหนึ่งความสุขชื่อว่ากะกะนี่แปลว่าความสุขธรรมชาติที่ชื่อว่ากรุณาเพราะกั้นไว้ซึ่งความสุขเป็นตัวกำจัดความสุขเนี่ยนะอธิบายว่ากรุณานี้มีความต้องการจะบำบัดทุกข์ของคนอื่นเป็นลักษณะตัวเองเลยทุกข์เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไปกั้นความทุกข์ไปเบียดเบียนความทุกข์ของผู้อื่นให้ผู้อื่นเนี่ยประสบแต่ความสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้การกั้นการเบียดเบียนความทุกข์ของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นประสบความสุขก็ด้วยอำนาจของกรุณาพันผู้มีกรุณานั้นจะไม่เพ่งเล็งความสุขส่วนตัวเนี่ยนะจะไม่สนใจว่าตัวเองจะสุขหรือจะอะไรไม่สนใจโดยประการทั้งปวงสนใจแต่ว่าจะทำยังไงเขาจะพ้นทุกข์ทำยังไงเขาจะพ้นทุกข์ตัวเองจะทุกข์ก็ช่างมันเนี่ยนะไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่ได้เอามาใส่ใจว่าตัวเองเนี่ยทุกข์อยู่ตัวเองลำบากอยู่ตัวเองเดือดร้อนอยู่แต่สนใจว่าจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างไรพันผู้ใดที่ต้องการจะบำบัดทุกข์ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงบุคคลนั้นเรียกว่ามหากรุณิโกผู้ประกอบด้วยกรุณา ผู้ประกอบด้วยกรุณาหรืออย่างที่เรียกว่าใครที่อยู่แถวประตูเนี่ยนะก็เรียกว่าโทวาริโกพวกบาลีเขาเข้าใจว่ากันแปลเป็นไทยๆว่าผู้มีกรุณาก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะแม้ทรงเป็นผู้อยู่ในธรรมอื่นจากกรุณาวิหารธรรมก็ด้วยอำนาจธรรมมีเมตตาเป็นต้นก็ชื่อว่าทรงประกอบด้วยพระกรุณาเพราะทรงมีความเป็นไปไม่ล่วงละพระกรุณาไปได้คือตอนที่เจริญเมตตาก็ชื่อว่ามีกรุณาตอนที่เจริญปัญญาอยู่ก็ชื่อว่ามีกรุณาเพราะกิจทุกอย่างที่ทำด้วยเมตตาทำด้วยปัญญาก็ตามเถอะกิจอื่นๆทั้งหมดเนี่ยทำเพราะกรุณาเป็นปัจจัยถ้าไม่มีกรุณาเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ทำอย่างที่ว่านี่หรอกอย่างสัตว์ทั้งหลายที่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจกันอยู่ก็เพราะเขาขาดกรุณาเขาจึงไปทำความชั่วขาดกรุณาต่อตัวเองขาดกรุณาต่อผู้อื่นตรงข้ามจากพระพุทธเจ้าผู้มีกรุณาต่อพระองค์เองมีกรุณาต่อผู้อื่นเนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่รักสุขผู้ที่รังเกียจต่อความทุกข์ผู้ที่รังเกียจต่อความทุกข์นั่นแหละเรียกว่าผู้มีกรุณาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์อยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหารก็ชื่อว่ามีกรุณาอยู่ด้วยมุทิตาพรหมวิหารอยู่ด้วยอุเบกขาพรหมวิหารก็ชื่อว่าประกอบด้วยพระกรุณาเพราะกิจทั้งมวลเนี่ยมีกรุณาเป็นปัจจัยอธิบายว่าพระผู้เป็นที่พึ่งของโลกย่อมดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเท่านั้นจำเดิมแต่บำเพ็ญมหาอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะการตั้งความปรารถนาว่าประโยชน์อะไรนะแก่ชายผู้มีพลังเช่นเราที่จะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยนะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอภินิหารนะโอ้ยสิ่งที่อัศจรรย์มากคนทั่วไปเขาไม่คิดกันหรอกเนี่ยนะเป็นการนำไปอย่างยิ่งนะหาอานิหาระนิหารเนี่ยนะแปลว่านำไปนิหาระตัวนั้นอภิแปลว่ายิ่งการนำไปที่ยิ่งยวดเลยนะคือนำไปเพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เพราะนับตั้งแต่พระองค์ตั้งความปรารถนาอย่างที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะที่ไอ้ความปรารถนาอันนี้สำเร็จได้จะต้องอาศัยองค์ประชุมทั้ง8เนี่ยนะมีความเป็นมนุษย์สัตตังลิงคสัมปติเหสุสัทธารัทสนังปปชาคุณสัมปติเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าความเป็นมนุษย์ได้เพศชายแล้วต้องเป็นนักบวชบวชแล้วก็ต้องมีคุณคืออภิญญา5สมาบัติ8มีเหตุที่จะทำให้บรรลุอรหัตผลในชาตินั้นได้พบเห็นพระพุทธเจ้าสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วก็มีฉันทะแรงกล้าที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็แสวงหาบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10นะแสวงหาค้นหาคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติตามที่ตัวเองสมาทานข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าตราบบำเพ็ญจนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเสร็จก็บำเพ็ญพระพุทธกิจจวบจนถึงเสด็จดับขันปรินิพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่พันชีวิตทั้งมวลที่ดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ด้วยกรุณาแม้แต่การอธิษฐานกระจายให้พระธาตุไปในจักรวาลต่างๆก็ด้วยพระมหากรุณาเพราะเมื่อบุคคลทั้งหลายกราบไหว้บูชาพระธาตุแล้วเขาตั้งความปรารถนาขอตรัสรู้ตามเขาก็จะพ้นจากทุกข์อีกพันกิจทั้งมวลเหล่านั้นพระองค์ก็ทำด้วยพระมหากรุณาพันกรุณาของพระองค์นี้ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะพันจึงเรียกว่ามหากรุณิโกผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ย่อมยิ่งใหญ่เนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยนะกรุณาคือพระกรุณาคือความประพฤติกรุณาเป็นปกติแปลว่าธรรมดานะได้แก่ว่ากรุณาเนี่ยมีเป็นปกติคือเป็นสภาวะนะมีปกติสภาวะของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่ากรุณิโกผู้มีกรุณาเป็นปกติคือมีกรุณาเป็นสภาวะคือเหมือนกับว่าสภาวะของผู้นี้เป็นผู้มีกรุณาจะเมื่อไรที่ใดก็เป็นผู้มีกรุณาเพราะมีกรุณาเป็นสภาวะเหมือนอะไรเหมือนปฐวีเนี่ยมีสภาวะยังไงแข็งภาษามีลักษณะยังไงมีสภาวะเขาเป็นยังไงก็กระทบเนี่ยนะเวทนาสภาวะเป็นยังไงก็เสวยอารมณ์สัญญาก็จำหมายอารมณ์พวกนี้เป็นสภาวะฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีกรุณาเป็นสภาวะจึงเรียกว่าผู้มีพระมหาผู้มีกรุณานะ กรุณาของพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะมีวิสัยใหญ่คือมีอารมณ์ใหญ่จึงเรียกว่าพระมหากรุณาเพราะความเป็นธรรมชาติที่มีวิสัยคืออารมณ์เนี่ยแผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาลในสัตว์หาที่สุดหาประมาณไม่ได้เพราะพระองค์นั้นเพราะกรุณาเนี่ยเป็นธรรมชาติมีอนุภาพมากและก็เป็นธรรมชาติที่มีกำลังมากเนี่ยนะคือกรุณาเนี่ยอนุภาพเยอะมากแล้วก็กำลังมากจริงๆนั้นผู้ที่มากไปด้วยกรุณาที่มีอนุภาพมากแล้วก็มีกำลังมากอย่างนี้จึงชื่อว่าพระมหากรุณาผู้มีกรุณาอย่างแผ่ไปกว้างใหญ่เนี่ยนะจริงอยู่ย้ำว่ากรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปในหมู่สัตว์ไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะไปไม่ยังไม่เหลือจริงๆเนี่ยนะแปลว่ารู้คำพืชคือความทุกข์ของสัตว์โดยประการทั้งปวงคือผู้มีกรุณาเนี่ยนะจะต้องเรียกว่าเข้าไปสัมผัสกับความทุกข์ของเขาทุกตารางนิ้วว่างั้นเถอะทุกตารางมิลก็ได้ทุกอณูของเขาว่าเขามีความทุกข์อย่างไรมั่งทุกอณูทั้งร่างกายและจิตใจและตลอดสังสารวัฏเนี่ยนะพระองค์ได้รู้กรุณาทั้งมวลเหล่านั้นอย่างไม่มีส่วนเหลือก็และกรุณาอันนี้เนี่ยนะย่อมเป็นไปอย่างอสาธารคืออสาธารณะเนี่ยนะหมายความว่าเป็นกรุณาที่คนอื่นเขาทำไม่ได้เนี่ยนะคนอื่นไม่มีกรุณาแบบนี้จึงเป็นกรุณาที่ไม่สาธารณะไม่ใช่เป็นของทั่วไปเพราะกรุณาของพระองค์เนี่ยนะย่อมยังความต่างแห่งประโยชน์มีประโยชน์อันเป็นไปในทิฏฐธรรมเป็นต้นซึ่งเป็นประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายอันยิ่งใหญ่ทีเดียวให้สำเร็จโดยส่วนเดียวนั้นกรุณาที่กว้างใหญ่ไพศาลกรุณานี่แหละที่กระตุ้นให้พระองค์เนี่ยเวลาเข้าพระสมาบัติออกจากพระสมาบัติเจริญกรุณาต้องลุกขึ้นไปแสดงธรรมลุกขึ้นไปสงเคราะห์เขาจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเขาจะได้พ้นจากความทุกข์เพราะการที่เขาพ้นทุกข์นั้นน่ะพ้นทุกข์จริงต่อเมื่อเขาประสบความสุขคือประสบความสุขในมรรคผลนิพพานเมื่อเขาประสบความสุขที่สำเร็จมรรคผลนิพพานเขาจึงจะพ้นจากทุกข์โดยส่วนเดียวกรุณาตัวนั้นน่ะกระตุ้นเตือนทำให้พระองค์เนี่ยนั่งอยู่ไม่ติดที่ว่างั้นน่ะนั่งอยู่ไม่ติดที่จะต้องจาริกตะเวนตลอดระยะเวลา45พรรษาเที่ยวรอบอินเดีย45รอบว่างั้นน่ะ40กว่ารอบเนี่ยนะเดินรอบอินเดียนี่40กว่ารอบจักรวาลอื่นอีกต่างหากที่อื่นไม่นับเนี่ยนะพันเฉพาะประเทศอินเดียอย่างเดียวนี่ก็เที่ยวอยู่40กว่ารอบเนี่ยนะเพราะด้วยกรุณาเนี่ยนะด้วยกรุณาแม้แต่อายุ80แล้วก็ตะรอนไปเนี่ยนะมันทำให้นั่งติดที่ไม่ได้อยู่เสวยสุขสบายไม่ได้นั่งชั้นภัตตาหารแบบพระราชาอยู่ที่เดียวไม่ได้เนี่ยนะทั้งแต่ละแห่งเนี่ยพระองค์เนี่ยกุฏิพระองค์เนี่ยก็เหมือนวิมานอยู่แล้วนะแล้วพระองค์ก็ยังมีสมาบัติมีฌานที่สามารถอยู่อย่างผาสุกมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ด้วยพระมหากรุณาเนี่ยนะทำให้พระองค์เนี่ยถึงความลำบากทางร่างกายไปเพื่ออนุเคราะห์อย่างเช่นถ้าใครอ่านมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยจะเห็นว่าโอ้แรงกรุณาจริงๆที่พระองค์มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทำยังไงสัตว์จะได้พ้นบาปโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะพระองค์ก็จะริกไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบากอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่ามหากรุณีโกเพราะว่าทรงมีพระกรุณาอันควรบูชาแปลว่าอันบัณฑิตเนี่ยควรสรรเสริญควรเอามายกย่องเอามาชมเชยจริงๆเอามาบูชามากราบมาไหว้มาตามระลึกนึกถึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมหากรุณานั้นแปลว่าเป็นสิ่งที่บัณฑิตเขายกย่องเขากราบเขาไหว้เขาบูชาสักการะพันกรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันบัณฑิตสรรเสริญเพราะเป็นอาสาทานคือไม่สาธารณะเป็นไปด้วยอำนาจกรุณาสมาบัติญาณพันท่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกรุณาสมบูรณ์เต็มเปี่ยมก็ต้องดูในมหากรุณาสมาบัติญาณ พูดถึงพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะที่พระองค์ได้แผ่ไปในหมู่สัตว์ที่เรียกว่าเป็นไปด้วยอำนาจมหากรุณาสมาบัติญาณท่านจะยกข้อความในมหากรุณาสมาบัติญาณนิเทศของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะข้อความในคุถกนิกายปฏิสัมภิทามรรคญาณกถาข้อ285มีใจความว่าพระมหากรุณาสมาบัติญาณของพระตถาคตเป็นไฉนพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมาก

ไปเที่ยวงานต่างๆเนี่ยไปดึงไปเรียกกลับมาเนี่ยไม่มีทางอ่ะนะติดโอ้ติดไปในเปลือกตมเหล่านั้นยากที่จะหลุดออกมา